We praten over de culturele uitspattingen van diegene, maar ook over de boeken, films, voorstellingen en podcasts die die persoon aan zou raden aan diens vrienden en dus ook aan jou en mij. Vanochtend is mijn gast schrijver, dichter, opiniemaker en zangeres Stella Bergsma. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Dat ben ik. Goedemorgen Eva. Fijn dat jij er bent. Fijn dat wij er zijn. En ook fijn dat je een nieuwe bundel uit hebt. Vind ik ook. Meesterwerk voor de prullenbak. Daar ga je zo ook iets van voordragen. Dat is niet geschikt voor hele tere of jonge oren. Maar laten we eerst even een kleine bio van jou doornemen. Spring vooral in en vul aan. Oké. Je bent in 1970 geboren in Amsterdam, opgegroeid in Naarden. Je hebt filosofie en film- en tv-wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En psychologie en gezondheidswetenschappen en theaterschool. Maar alles niet afgemaakt. Allemaal uiteraard. Blauwe maandagen. Ja. Daarna begint, nou ja, zoals je studiecarrière dus blijkbaar ook stormachtig was, een stormachtige creatieve carrière. Onder andere als zangeres bij Einstein Barbie. Daar hebben we een fragment van. Vanaf 2011 begon je met publiceren, onder andere in de Volkskrant en Opzij. En in 2014 debuteerde je als dichter. En in 2016 verscheen je roman Pussy Album. Nou, er volgden meer columns, meer praatprogramma's, een documentaire. Sorry voor de titel. Je schreef een manifest nouveau fuck. Sorry voor het flesje water. Waar ook een theatervoorstelling van is gemaakt. Daar gaan we het ook nog over hebben. En nu is er dus de bundel Meesterwerk voor de prullenbak. Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Op de achterkant staat: de gedachten die mensen weggooien zijn vaak interessanter dan de brave bedenksels die tussen kaften terechtkomen. Heb je dan helemaal niets weggegooid? Jawel, ik denk dat ik ook hele goede dingen heb weggegooid. En dat ik al het slechte heb overgehouden. Nee, ik ben daar niet zo consistent in. Dus ik heb gewoon, mijn hele computer staat vol met shit die ik heb geschreven. En die ik dan bijvoorbeeld slecht vond vroeger. En dan zie ik het terug en denk: oh, maar dit is geniaal. Of andersom, ik heb vast ook dingen weggegooid die echt heel erg de moeite waard waren. Ik doe maar wat, daar komt het wel op neer. Maar heb je dan ook niet een archief waar je heel zorgvuldig mee omgaat? Nee, want ik heb ADHD en ik ben chaotisch. En dus ik heb eigenlijk door deze bundel te maken, heb ik geprobeerd de boel een beetje te ordenen. Nu heb ik was in Thailand naar Thailand gegaan om daar te schrijven. Maar daar heb ik ook al mijn oude mappen en zo doorgestruind. En nu kan ik dat allemaal wegflikkeren. Nu heb ik alles wat goed is eruit gehaald en nu kan dat weg. Dus vanaf nu alleen maar nieuwe dingen? Er wordt nooit meer iets gerecycled? Nee, nou, misschien dat ik af en toe, ik heb wel in de loop der jaren soms wel hele goede zinnen geschreven, waarvan ik denk, die moeten nog steeds in mijn aanstaande roman komen, waar ik al 8 jaar mee bezig ben. Je hebt het jezelf wel moeilijk gemaakt in het leven door met ADHD schrijver te worden. Ja, maar dat is gewoon per ongeluk. Dat is gewoon hetgene waarmee ik het meest opviel. Ik wilde eigenlijk altijd vroeger actrice worden. Ik heb ook wel eens wat geacteerd in filmpjes en zo. En dingen op het podium doen, niet achter de schermen. Schrijven vond ik het allersaaiste wat ik me kon voorstellen. Ik deed het wel altijd, maar ik vond dat gewoon zoals ademen. En het is gewoon hetgene waarmee ik me het meest heb onderscheiden. Waarin ik denk ik de meest aparte stem heb of zo. Want zangeres ben ik dus nog steeds. Maar ook daarmee, ik heb met al die dingen aan de weg getimmerd, maar schrijven is hetgene wat opviel. Maar was dat dan ook je ambitie, opvallen? Mijn ambitie was expressie, denk ik. En dan wel het liefst expressie, zodat het gezien en gehoord zou worden. Dus opvallen klinkt zo van, you who see mij. Maar wel dat het ergens aankomt. Dat je iets doet en dat mensen het zien of horen en er iets van vinden. Dat was mijn ambitie. En ik deed eigenlijk gewoon alles. Dus ik schreef, ik zong, ik tekende, ik deed gewoon dat doe ik nog steeds, waar ik zin in heb, waar ik op dat moment zin in heb. En ik denk dat ik wel dat schrijven misschien, dat ik dat gewoon het beste kan. Dat is wat ik vermoed. Zullen we, voordat we verder praten over jouw zijn en je oeuvre, even Mijn zijn. Ja. Nee, maar ja, laten we het eens hebben over mijn zijn. Nee, maar over wat je schrijft. Voor mensen die nog nooit iets van jou hebben gelezen. En nou, ik vind het gewoon mooi klinken. Ik ga praten over mijn zijn. Jij hebt iets geselecteerd uit jouw nieuwe bundel. Ja. Oh, ik heb niet eens de bladzijde opgezocht. En ja, ik heb hem al. Van tevoren vroeg je, kan dat dan wel op de vroege ochtend? Ja, omdat ik dan weer... Want ik had nummers uitgekozen waarvan je zei dat ze misschien niet konden op de vroege ochtend. Zeg maar. Ja, het kan wel, maar ja, het is nee, meer... Maar of ja, niet echt geschikt waren voor dat uur. En ik let daar dan allemaal weer in. Dat soort dingen gaat allemaal langs mij heen. En dan werd ik onzeker van. Dus ik dacht, ik vraag het je maar even. Want ik heb vaak niet door dat dingen niet kunnen. Of op dat moment aanstootgevend zijn. Of ik heb dat echt niet door. Dus dat gaat langs me heen. En dan denk ik van, ik vraag het maar even voor de zin. Oftewel, hier bij deze, de kleine disclaimer. Ik had deze ook voor de Belgische radio voorgelezen. En daar vonden ze hem heel leuk. Maar er waren ook inderdaad, want het was in de lunchpauze daar. En daar waren ook mensen toch heel boos over. Ja, maar het gaat over seks. Nee. Of, althans, nee, het gaat niet over seks, maar er worden veel woorden gebruikt die je zou kunnen gebruiken om seks te beschrijven. Dus het valt misschien wat rauw op je dak als je net wakker bent, maar misschien ben je al de hele nacht wakker, dat kan natuurlijk ook. En dan valt het misschien precies in je pulletje. Maar dan weet je dat in elk geval voor tere oren niet geschikt. Trigger warning. Zo heet het gedicht niet. Mansplainer heet het gedicht. Leg het me nog één keer uit. Leg het me nog één keer uit, papi. Ontbloot je waarheid en penetreer mijn weken breintje. Keer op keer die naakte wijsheid in me pompen. Zodat ik nooit af zou stompen. Oh, mansplainer, je uitleg als penis. Hoe moeten we weten van de zaken zonder een goede raadbukaken? Nog één keer. Ik weet toch niks, ik wil toch meer. Er is toch iets, we gaan dieper. Ja. Je hebt gelijk. Ga maar na. Wat weet ik nou? Ik ben een vrouw. Doe het, heer. Keer op keer de dingen duiden. Luider. Stoot je inzicht. Ik ben dom. Ram die kennis. Plantje raad je in me. Tot ik kom. Tot ik kom tot de conclusie, tot een feit dat hier binnen groeit en ik bereid ben te koesteren, dragen, baren en eren, zonder ooit te aborteren. Zoveel kennis, groots en bloot. Ik zal ervoor zorgen tot mijn dood. Kijk naar mijn raadvragende ogen. Ik zal het voeden, ik zal het zogen, terwijl jij blijft weten. Beter en beter, zelfs beter dan God. Schat, je weet me kapot. Een hele goede morgen. Dit was Stella Bergsma met haar gedicht Mansplainer. Het is bijna een hele theatervoorstelling op zichzelf. Met de briljante woorden raadvragende ogen. Heerlijk. Ja. Is er één persoon de inspiratie geweest voor dit gedicht? Nee, was het maar waar. Nee, dan was het inderdaad wel op zich een stuk overzichtelijker geweest als vrouw in de maatschappij. Ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad eventjes een glaasje water... Een glaasje sigaretje, water. Een sigaretje heb ik zin in. Nee, heel veel verschillende mannen zijn hier de inspiratie voor geweest. Maar wat ook wel leuk is, is dat ze het leuk vinden om te horen. Omdat ergens is het misschien wel zo dat ze dit zouden willen horen wanneer ze iets uitleggen. Dat je echt zegt, ja, oh ja, wat ontzettend interessant. Vertel me meer. Dus ze voelen zich een soort van betrapt als ik dit doe. Oh, wat lekker. Ja. Ik wil zeggen, ik ga dat ook een keer proberen. Maar ik hoop dat als ik erop stuit, dat ik dan ook de tegenwoordigheid van geest heb om dat Je zou dan gewoon inderdaad kunnen zeggen, papi, leg het maar uit. Kijk hoe ze reageren, want het is zeg maar geestig en het is toch ook confronterend. Dus het is niet beledigend of zo. En als je zegt, hij is ook met mansplainer, dan ben je meer zo'n zeurpiet. Voor de mensen die trouwens de term mansplaining niet kennen. Dat zijn eigenlijk mannen die je hele voor de hand liggende dingen uitleggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Die je ongevraagd hele voor de hand liggende dingen uitleggen. Omdat ze denken dat indruk maakt of zo, denk ik. Dus het is ook wel leuk om te doen alsof het indruk maakt dan. Ja, dat is ook wel weer waar. En alsof je er heel erg opgewonden van raakt. Jij bent ook degene die de term sletvrees heeft bedacht. Ja. Alweer zo'n 10 jaar geleden. Ja. Is dat 10 jaar geleden, ja? Ja, ongeveer wel. Oh. Iets dat helemaal is ingeburgerd. Zelfs... Voor de film van Sunny was het. Ja, van Sunny Bergman, de documentairemaker. Ja. Staat ook in de Dikke Vandalen inmiddels. Ja. Vind jij dat we zijn opgeschoten sindsdien? Ja, toch wel. Niet en wel, het gaat langzaam, maar er zijn ja. Ik vind wel dat er toch in de publieke opinie dingen zijn veranderd, zeg maar. En ja, het blijft nog steeds zo dat er op studentenverenigingen en zo banga-lijsten zijn. En dat vrouwen sletten zijn als ze seks hebben en zo. Maar het is niet meer zo opinion chic om het te zeggen. Dus daarin, dus in hoe we elkaar corrigeren, is wel iets veranderd, vind ik. En daar heb jij eigenlijk best wel een aandeel in gehad. Door ook gewoon heel veel bakken ellende over jezelf heen gestort te krijgen. ook een soort boekaken, haatboekaken. Ja. Nou ja, ik bedoel, jij bent degene die zich al 10 jaar uitspreekt op verschillende manieren. Ja. En ook blijft terugvechten en blijft uitlachen waar nodig. Jij bent degene die aanschuift bij Vandaag Insight of dat soort programma's. Ja. Dus ben je niet ook heel trots op jezelf eigenlijk? Ik ben trots op jou, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dank je. Daarom heb ik je ook uitgenodigd. Ben ik trots op mezelf? Ja, soms wel. Ja, soms wel. Maar ik ben dan vooral trots op... dit soort dingen vind ik eigenlijk gewoon noodzakelijk kwaad of zo. Ik vind het wel leuk als ik humoristisch kan zijn. Want dat is een hele goede manier om dingen aan de kaart te stellen die vervelend zijn. En als dat een beetje grappig is, hebben we nog een beetje lol in het leven. Een beetje speelsheid. Dus ik vind het dan vooral leuk als ik een goed woord heb bedacht of zo. Of als ik op die manier, als ik leuke repliek heb. Dus niet per se dat ik dingen aan de kaak stel of, weet je wel, of activistisch bezig ben of zo. Maar gewoon als ik iets goeds heb bedacht. En wat is een recent woord waar je trots op bent? God, gisteren las ik toevallig dat ik flamoestuintje had bedacht. Maar dat is 1000 jaar geleden. Maar dan lees ik zelf, dus op Twitter zei iemand dat ik dat had bedacht. Denk, oh, heb ik dat bedacht? Wat leuk. Dus ik vergeet het gewoon. Is een flamoestuintje een harige vulva? Ja. Leuk. Ja, vond ik zelf ook leuk. Ik was volgens mij het allereerste stuk wat ik ooit schreef. Het allereerste stuk ging over Benno... Benno L, was het Benno L? Een pedo die terugkwam in de maatschappij en dat die nergens... Iedereen ging... demonstreren dat hij nergens mocht wonen, zeg maar. Toen had ik een stuk gewoon geschreven van kom maar bij mij wonen. Dat was mijn eerste stuk voor de Volkskrant. Toen liep ik een krantenwijk en toen liep ik dus mijn eigen stuk in de bus te duwen bij mensen. Of ik liep geen krantenwijk, maar ik was postbode. En mijn tweede stuk ging over dat ik mijn schaamhaar liet staan. Dat waren de twee eerste stukken die ik ooit heb geschreven. En daarin stond dus kennelijk flamoestaantje, wat ik niet meer weet. Dus met andere woorden, ik ben niet zo zuinig op mijn eigen vondsten. Dat is wel stom, maar dat is zo. Ik onthoud ze niet. Net als met die gedichten. Maar als je dit soort dingen schrijft en je weet ook wat voor reacties erop komen, zou je ook kunnen zeggen dat je gewoon niet echt zuinig bent op jezelf. Nee, klopt. Ja. Ga je daar anders mee om? Had je dingen anders gedaan als je zo terugkijkend? Nee, je ik had alleen alles nog veel eerder gedaan. Dus ik heb heel lang gezocht naar mijn plek in de wereld of zo. Weet je wel, dus met al die studies en zo. En ik denk dat als ik met deze kennis had ik alleen maar alles nog veel eerder gedaan. Dus ook al die onzuinigheid was ik gewoon nog eerder mee begonnen. Gewoon omdat ik dan misschien nog meer had bereikt. Maar ik zou niet, verder zou ik niet iets anders hebben gedaan, nee. Want wat wil je nog bereiken dan? Waarvan heb je dan het gevoel dat je het nog niet hebt bereikt, waarvan je wel dacht dat dat had gekund? Wereldfaan. Ja? Ja. Ik wil heel graag vertaald en verfilmd worden. En ik wil ook eigenlijk heel graag... of verfilmd... Ik wil dus mijn nieuwe boek, wat ik aan het schrijven ben... waar ik al heel lang over doe. Daarmee wil ik literair... pardon, want ik drink spa, mensen, dus het was een heel klein boordje. Literair serie. Een literair pardon. Een literair pardon. Ik wil een literair pardon. Ja. Ik wil zeg maar literair nog serieuzer genomen worden. Niet alleen maar worden gezien als een soort provocatief aandachtshoer, zeg maar. Maar gewoon dat mensen ook echt kunnen zien dat ik kan schrijven. En dat wil ik bewijzen met mijn nieuwe boek. En dan wil ik dat het vertaald wordt. En dan wil ik dat er een serie van wordt gemaakt, à la The Handmaid's Tale. En dan wil ik op podia in Amerika hele belangwekkende dingen zeggen over vrouwen en seksualiteit en het leven en de dood en alles. En waarom speelt seksualiteit zo'n grote rol in jouw werk? Ik denk nog altijd dat ten eerste is het niet saai. Seks is niet saai, vind ik. Dus ik vind het gewoon, het is gewoon om mezelf te vermaken. En ten tweede is het, als het gaat over vrouwen en seksualiteit, is het gewoon de weg om ze te bevrijden, denk ik. Zolang ze seksueel minder vrijheid hebben, zoals dus dat zij een... ze hebben ook daadwerkelijk over de wereld heen minder vrijheid seksueel. Dus ik denk dat daar de bevrijding van een vrouw begint, bij de kut, zeg maar. Dat is denk ik nog steeds. Ik vind wel heel leuk dat je ook zegt ze. Alsof dat buiten jou om is. En dat je dus dat jij wel bevrijd bent, maar dat ze... ze moeten nog. Ja, nou ja, ik denk dan gewoon aan bijvoorbeeld sletvrees. Die term, die was... de oorspronkelijke betekenis daarvan is eigenlijk gewoon de angst voor de ongebreidelde seksualiteit van een vrouw. En die speelt nog steeds heel erg een rol. En dat is de reden waarom, denk ik, waarom ze in Afghanistan nu weer niks meer mogen. En waarom ze in heel veel landen worden doodgestenigd. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Met de vrije vrouw, zeg maar. En dat begint bij wat ze seksueel doen. Want, denk ik, dan heel psychoanalytisch bekeken, als een vrouw vrij is, dan kan ze je ook verlaten. Dus dan heb je er niet onder controle. Dus dan, het is eigenlijk angst. Ja, macht. Ja. Nee, maar tuurlijk is het macht. Maar dus die macht is... Eigenlijk, ik vermoed dat het eigenlijk een soort heel erg kinderlijke angst is die we allebei de seksen hebben. Dat de ander je verlaat. Dat je alleen achterblijft. Dat het gewoon een kinderangst is. Zo van dat degene van wie je houdt of die je bij wil hebben, dat die jou verlaat. Dat is wat ik denk. En macht is dan een manier om diegene te houden. Maar natuurlijk een hele slechte manier. Want dan is diegene niet vrijwillig bij je. Is dit dan ook een impliciet pleidooi voor... voor open relaties of voor vrije relaties? Nee, dat moeten mensen zelf weten. Maar if you love someone, set them free. Daar zit gewoon denk ik wel wat in. Maar iedereen moet zijn relatie op de manier invullen die hij zelf het prettigst vindt, denk ik. Dus als het voor jou niet werkt, die open relatie, moet je het zeker niet doen. Want het is ook heel onrustig, een open relatie. Het zorgt voor heel veel onrust. Je hebt het wel geprobeerd, ja. Ja. Mm. Ja, het lijkt... Ja, het lijkt mij ook, hoor. Het is iets wat... Het is toevallig in dit uur cultuur ook wel eens besproken. Omdat bijvoorbeeld Carolien Borgers heeft daar een hele mooie podcast over gemaakt. Over spel. Maar dat het iets is dat rationeel... Ik vind wel dat het werkt. Ik ben wel in staat om dat te kunnen, zeg maar. Maar het is bijvoorbeeld... Het leidt heel erg af van... Als ik wil werken, als ik gewoon creatief werk wil leveren. Dus als ik wil sublimeren in mijn kunst, leidt het heel erg af. Het is heel onrustig. Het is al die prikkels die gebruik je dan voor seks of voor met een ander bezig zijn. Terwijl je ook gewoon hele mooie dingen kan maken. Ja, dus dat vind ik eigenlijk meer waard of zo. Of dat vind ik leuker. Over mooie dingen gesproken. Je hebt nog een gedicht voorbereid om voor te dragen. Ja. Het meesterwerk voor de prullenbak. Ja. Ben je eraan toe om die voor te dragen? En wordt het net zo'n explosie als het vorige gedicht? Nee. Welke heb je uitgekozen? Ik heb juist expres voor iets ingetogends gekozen. Oké. Okay. Het heet Confetti. Door kieren van lucht piepen de kleinste geluiden. Je sliep en sliep tot de dag je overkwam. In lichte lagen gestapeld, je kin op het zachtste water. Je gedachten... Meel langs zijn wangen. Laat je nooit vertellen dat je los moet laten. Hou vast die dagen van zwemmen op daken. Klamp eraan tot je vingers kraken. Aan het plastic kleven de ledematen en je rende tot je eeuwig tederde en je probeert steeds stiller te spreken. Laat lullen die zeggen dat je moet vergeten. Houd die uren van rum en regen hevig aan je hart tot het niet meer houdt. Je brak de jaren op stenen en perste het vocht, liet het dik en traag lopen langs je benen. Luister nooit naar praat over onthechting. Hecht je helemaal aan waar je aan hecht. Knip elke herinnering zorgvuldig open, tot de confetti eruit barst en vecht. Vang het, pak het, plak het naast je ogen, tot je in zal slapen, met de snippers nog in je hand. Een prachtige literaire manier om te zeggen: het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Nee. Oh, nee, Eva. Je begrijpt er niets van. Nee, wel een beetje. Leg het maar... me uit. Leg het me nog één keer uit. Zal ik het je stel splenen? Ja, doe maar. Wel een beetje wat jij zegt, maar veel meer. Het is eigenlijk een gevecht tegen de dood, dit gedicht. Het is meer koester alles wat je hebt en maak er inderdaad, draag het naast je ogen. Het is eigenlijk een wanhopige poging om het leven vast te houden. Tegen het beter weten. De vergankelijkheid komt ook vaker voor, ja, als thema. Nu ik een dagje ouder word, ben ik daarmee bezig. Nee, ik ben er altijd mee bezig geweest, maar nu al meer. Ja, sinds wanneer ook ongeveer? Is 50 echt dat kantelpunt geweest? Ja, denk ik. Dat denk ik. Het is het, ja, nou, hoewel ik moet. Toen ik 40 werd, zat ik ook te zeiken van ik ga dood. Dus het is. Het is iets waar ik gewoon eens in de zoveel tijd mee bezig ben. Maar wel, ik heb wel nu ik ouder word, meer dit soort gedachten van. Dat ik wil genieten van alles om me heen wat mooi is. En dat ook een soort van wil oppoetsen als een soort glimdingen of zo. Als een soort de schoonheid daarvan heel erg wil benadrukken en van wil genieten. Dat heb ik wel meer. Terwijl ik 10 jaar geleden veel donkerder was dan nu. Dus ik ben eigenlijk positiever. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat komt door ouder worden. Ik heb ook van die dingen van dat ik. Dat krijg je echt van ouder worden. Dat je sneller ontroerd raakt van dingen. Maar ook van de natuur. En dat ik zelfs nu bloemen mooi begin. Ik heb een bloemenjurk aan vandaag. Nou, dat had ik. 10 jaar geleden had ik gewoon in het zwart geweest, zoals jij. Maar ik ben bijna 40. Ja, dank je. Dus mijn voorland zit hier tegenover mij. Ja, dus ik ga nu dat soort dingen waarderen of zo. Of mooi vinden. En. Ben jij ook bang om zeg maar, vanaf hier ook weer ouder te worden? Of denk je, nou, als ik zo terugkijk, ik ben er eigenlijk alleen maar gelukkiger en positiever op te worden. Dus wat er aankomt is eigenlijk prachtig. Nee, ik ben wel bang ook. Omdat gewoon dat ik bang ben voor de dood. Ik wil niet dood. Ik wil nog zoveel. Dus ik ben wel bang. Ik vind het leuk. Ik weet dat als ik blijf leven, zeg maar, dat ik ouder zal worden. Dus dat nou eenmaal gewoon, dat hoort erbij als je. Als je leeft, word je ouder, anders ga je dood. Maar ik vind het ook. Ik zou het liefst gewoon willen dat de tijd stilstond. Dat ik het kon rekken heel erg. Daar gaat dat gedicht eigenlijk ook over. Ik vind het opmerkelijk dat je zegt dat je bang bent voor de dood. Omdat een van de eerste gedichten die ik van jou las uit Cupcakes, die bundel. Op het strand. Ja. Die staat hier ook in. Dat is een. Die is heel kort, dus die kan ik wel even doen. Als je dat, ja, als dat mag in jouw tijds. Ja, dat. Toen. Pardon, mensen, ik heb een kikker in mijn keel. Ja, neem anders nog even een slokje. Ja, maar iedere keer dat ik spa drink, dan heb ik de neiging om kleine pardonboertjes te laten. Ja. Op het strand. Toen je belde dat je op sterven lag, verstond ik op het strand. Dus ik ging niet langs en ik zei, veel plezier. Ik denk dat ik daar goed aan deed, want later bleek het heel druk te zijn geweest bij je sterfbed. En ik gooi altijd alles om. Bovendien ben ik geen prettig gezelschap. Ik hoop inderdaad dat je veel plezier hebt gehad en de volgende keer moet je iets duidelijker spreken aan de telefoon. Wat zou jij ervan vinden als je dood bent en dat iemand dat dan zou schrijven aan jouw adres? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, echt heel goed. Maar ja, ik had dus niet verwacht. Ja, ik ben wel bang voor de dood. Maar je moet wel, waar je bang voor bent, moet je ook een beetje grappen over maken natuurlijk. Anders is het leven is te zwaar om niet licht te doen, vind ik. Ja, dat ben ik wel met je eens. Zeker. Ik heb aan jou gevraagd om een lijst in te vullen van jouw cultuurtips. En wat ik heerlijk vond aan jouw lijst, naast dat hij heel erg lijvig is. Het was veel. En kwamen ook steeds. Ik zag het echt als huiswerk. Ik heb echt mijn best op gedaan. Nou, enorm. Terwijl dus... ik eigenlijk er helemaal geen zin in had. Dat was ook heel raar. Ik dacht, moet ik een lijst invullen? En toen heb ik het heel consciëntieus zitten doen. Maar vind je het dan ook niet leuk om bijvoorbeeld, tips of adviezen te geven aan vrienden als je iets hebt gezien waar je helemaal overweldigd raakt? Die zegt van, nou, dit moet je echt luisteren. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Maar het kwam er op dit moment niet per se uit, omdat ik heel druk aan het schrijven ben aan mijn volgende boek. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zoveel aan het kijken. En ik wilde het denk ik graag goed doen. Dus daarom had ik er geen zin in. Ik dacht, ik heb nu niks leuks. Ik heb nu niks te adviseren. Voordat we naar je lijst gaan, wanneer komt je nieuwe boek uit? Ja, schat. Als ik dat wist. Ik ben er heel erg mee aan het worstelen. Het zou leuk zijn als het volgend jaar een keertje, eindelijk eens een keertje uitgepoept wordt. Want het is 2016 heb ik het Poesie-album geschreven. En ik weet dat ik zelf heb gezegd van ik hou niet van schrijvers die heel veel schrijven. Maar ik vind dat ik nu wel echt heel weinig. Ja, ik heb nu dus die dichtbundel. Maar er mag nu alweer eens wat uit, vind ik zelf. Maar dit is een afspraak met jezelf, niet met een uitgever. Nee, die laten me eigenlijk best wel vrij. Die hebben er wel vertrouwen in, maar dat moet ik niet beschamen. Dus ik heb ook eigenlijk, omdat ze me dat vertrouwen geven, gewoon die dichtbundel als een soort zoethoudertje er tussendoor gedaan. En Nouveau Fuck ook, overigens. Maar jouw manifest. Ja, allebei is eigenlijk gewoon waren kleine zoethoudertjes, omdat ik maar niet over de brug kom met het boek. Omdat ik ook, het moet heel erg goed zijn. En daar, ik mag wel falen, maar ik ben ambitieus in me. Het moet eigenlijk gewoon, dit is meesterwerk voor de prullenbak, mijn gedichten. Dat mag ook wel, dat mocht ook fout zijn. Pussy Elbow mocht gewoon lelijk zijn, maar dit moet echt een mooi, goed boek zijn. En daarmee zet ik mezelf wel een beetje vast, zeg maar. Maar je zegt, ik mag niet falen. Maar wat is ik mag wel falen. Ik mag wel falen, maar ik wil het groots opzetten. Ik wil dat ik een meesterwerk schrijf, maar het mag mislukken. Maar daartussenin, dus gewoon maar wat schrijven, dat vind ik heel moeilijk. En eigenlijk is dat wel wat ik moet doen. Ik moet gewoon gaan schrijven. Doe ik ook. Maar alles denk ik van, kan nog beter. Maar wat is mislukken? Is dat als niemand het leest? Of als je overal één ster of één bal krijgt? Nee, als het slecht is. Als het niet goed is. En het punt is een beetje, ik kan schrijven en ik kan origineel en fris en allemaal dat soort dingen. Maar of ik een verhaal kan bedenken, dat weet ik nog steeds niet van mezelf. Dat is niet mijn sterkste kant. Mijn stijl is mijn sterkste kant. Mijn stijl is ook hetgene wat ik het leukste vind. Ik hou van mooie zinnen schrijven. Ik hou van dingen in een goed ritme schrijven. Ik hou daarvan. Ik hou ook van boeken die dat hebben. Maar mijn ambitie is om een goed verhaal te schrijven en om iets te schrijven wat ik zelf zou willen lezen, wat heel spannend is, à la een soort kruising tussen American Psycho en De Verborgen Geschiedenis. Maar ambitieus. Daar zit een verhaal in. En ik zit de hele tijd nog te worstelen met het verhaal. Dat verhaal, het begint te stollen, zeg maar. Maar het is niet mijn sterkste kant. Maar kan je dan niet om hulp vragen? Aan wie? Weet ik niet. Aan iemand die bijvoorbeeld niet kan schrijven, maar wel goed verhalen kan bedenken? Ja, zou kunnen. Maar dan is het niet mijn verhaal, dan heb ik het niet bedacht. Ik wil het wel bedacht hebben. Ja, ook ja, nee. Maar ik vraag wel aan Steven, mijn levenspartner, zeg maar. Die helpt me altijd. En als hij gebloot heeft, dan is hij altijd heel geïnspireerd. En dan heeft hij opeens hele goede ideeën. En ik jat echt heel veel van hem. Ja, dat kan toch ook niet anders? Hij heeft de titel bedacht voor Pussy Album. Maar goed, hij schrijft nu ook. En ik geef hem ook weer dingen. Dus we bekritiseren elkaar en we geven elkaar adviezen. Zitten jullie dan ook naast elkaar te schrijven in dezelfde ruimte? Nee. Het liefst zo ver mogelijk. Ik vind het heel vervelend dat andere mensen überhaupt ademen als ik schrijf. Maar waar zit je dan? Ik zit heel vaak in bed en hij zit heel vaak in zijn... We hebben een soort studiootje waar we ook opnemen. We zijn nu een nummer aan het maken van Mansplainer, overigens. Dus voor het Einstein, gedicht dat je het net gedicht, voorlas. Ja. We zijn er een Einstein-Barbie-nummer van aan het maken. Dus hij schrijft daar, hij heeft daar gewoon zijn computer. En ik heb ook een kamertje waar ik kan schrijven, maar vaak lig ik in bed. En wat ik ook vaak doe, is weggaan en andere plekken zoeken. Dus op iemand zijn huis passen of ergens waar ik alleen ben. Maar even praktisch, schrijven in bed. Ja. Dan tik je jezelf toch een hernia. Of hoe lig je er dan? Hoe lig je er dan? Zo? Je leunt nu achterover. Ja, dit is radio, Stella. Dan lig ik en dan heb ik mijn laptop gewoon op mijn schoot, zeg maar. Maar Dat doe ik dan niet lang, dan ga ik daarna weer zitten. Ik moet heel veel verschillende dingen doen. Ik heb geen vaste routine, er moet afwisseling in zitten. Oh ja. Nee, okay, maar ik kan me dan ook voorstellen dat jouw dagen heel versplinterd zijn en een soort... Ja. Jouw agenda een soort lappendeken is, dat er weinig structuur in zit. Ja, het is wel zo dat ik me nu heb voorgenomen, want ik ben er nu klaar mee met mezelf. Ik was laatst bij Saskia bij de boekpresentatie. Saskia Noord, ja. En die zei van ja, ik ga gewoon iedere dag 2000 woorden tikken. En ik dacht van ja, uiteindelijk toen ik Pussy Album schreef, heb ik dat ook gewoon gedaan. Heb ik ook gewoon. Op een gegeven moment is er, weet ik het wel, met mijn inspiratie en mijn. Weet je wel, daar ben ik al heel lang mee bezig. Van het moet een heel goed boek worden. En ik benader het op allemaal verschillende manieren. En ik schrijf ook wel. Maar op een gegeven moment moet je gewoon concreet. To the point, gewoon 1000 woorden per dag, 2000 woorden per dag schrijven. Ja. Klaar. Sit down and do the work. Precies. Je hebt net een prachtig bruggetje gebouwd voor mij om naar jouw lijst te gaan. Want jij sprak de magische woorden Saskia Noord, de succesvolle schrijver. En jij gaat samen met haar het theater in. Ja. Onbeschrijflijk vibelijk. Ja. Vrij naar Nina Hagen. Ja. Wat voor soort tour is dat? Waarom moeten we daarbij zijn? Het is met alleen maar vrouwen. Dat is al een reden om erbij te zijn. Want er zijn er altijd nog te weinig van op openbare plekken. En dit zijn schrijfsters. Die zie je ook altijd nog weinig. Het begon met dat we op Lowlands optraden. En daar zijn altijd de mannen in de meerderheid bij de schrijvers, zeg maar ook bij de bands. Dus dat was eigenlijk een idee om gewoon een programma te maken met alleen maar vrouwen. En toen werd het onbeschrijflijk bijblijf van is het te beschrijven hoe het is om vrouw te zijn. En dus we hadden allemaal vrouwen bij elkaar. En die hebben allemaal eigenlijk gewoon hele verschillende aspecten van het vrouw zijn. Maar dat hebben ze niet eens als opdracht gekregen. Maar als je een vrouw bent, schrijf je over je leven. Dus dan schrijf je over hoe het is om vrouw te zijn. Dus het werd vanzelf een programma waar alles in zat. Met de schrijfsters waar we op Lowlands hebben opgetreden, werd het vanzelf. Was het van verkrachting tot abortus, tot problemen hebben met je vagina, tot gewoon. Menopauze. Zeker. Daten. Gewoon alles waar vrouwen zo al mee bezig zijn. Ja. Dus, ongewild. Ongewild of gewild soms. En dus dat werkte zo goed op Lowlands dat we dachten, nou, waarom gaan we daar niet mee? Het jubelende land, zei vroeger Jeroen Pauw altijd. Het jubelende land door. Ja, want jullie zijn te zien van Houten tot Weert, van Bergen op Zoom tot Nijverdal in november en december. En er zijn nog kaartjes onbeschrijflijk vibelijk. Dus met Saskia Noord en Stella Bergsma. Mocht je net de radio hebben aangezet. En nog meer vrouwen, hè? Nog meer vrouwen. Een hele pool. We gaan in verschillende steden kiezen we uit verschillende vrouwen. Ik wilde net even tegen iedereen zeggen die net de radio heeft aangezet. En dacht, ik ga vast klaarzitten voor het programma Vroege Vogels. Prachtig programma over natuur, milieu en klimaat. Denk van, waar ben ik nou toch in terechtgekomen? Nou, dit programma heet Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast is schrijver Stella Bergsma. En we hebben het over haar nieuwe bundel, Meesterwerk voor de Prullenbak. Maar ik heb ook aan Stella gevraagd om een lijst samen te stellen van haar favoriete cultuuruitingen en uitspattingen en waar zij zelf naartoe gaat of erg van heeft genoten. Nou, één daarvan is dus onbeschrijflijk wijplig, waar ze zelf ook in zit. En wat ik daar heel goed aan vind, is dat je dat hebt opgeschreven. Is dat het onbescheiden en onbeschaamd is. Dat je gewoon zegt, hier moeten mensen naartoe. Ja, vind ik echt, ja. En dat je maar het wordt ook tof. En niet dat je het er stiekem tussen probeert te fietsen of zo, maar gewoon kom op, ga daarheen. Het liefst zou ik alleen maar dingen van mezelf doen, maar dat is ook weer heel erg flauw en narcistisch en zo. Het is ook niet waar. Het is niet waar. Ik wil. Het is een hele rijke lijst. Je hebt ook andere theatervoorstellingen en toneelvoorstellingen getipt, maar deze heb ik er ook uitgehaald omdat ik dacht, heb ik nog te weinig over gehoord. En ik denk dat het zomaar eens een fantastische avond zou kunnen zijn als je daar naartoe gaat. En dat geldt ook voor een toneelvoorstelling die jij hebt uitgezocht. All Men Must Die van Eva Bartels. Ja. Ja. Aan de hand van werk van Valerie Solanas, een feministische schrijfster. Die Andy Warhol heeft neergeschoten. Oh, was zij dat? Dat was zij. Jeetje, wat een leerzame ochtend. Ja. En ik heb Solanas ook gebruikt voor Nouveau Fuck. En ik ben ook van plan om haar te gebruiken voor mijn boek waar ik aan het werken ben. Want dat gaat eigenlijk waarschijnlijk over een secte van vrouwen. Weet ik nog niet, maar ik denk het wel. In ieder geval over het onderzoeken van het vrouwelijk kwaad. Zij schreef geen vrolijke dingen over mannen. zij schreef gewoon inderdaad, ze heeft het Scam Manifesto geschreven. En daarin zegt ze gewoon dat mannen overbodig zijn en eigenlijk de vrouwelijke vrijheid belemmeren. En je weet niet of het ironie is of dat ze het echt meent. Scam staat ook voor Society for Cutting Up Men. Yes. Zeer ongezellig. Ja. Is het dan ook zo'n intense voorstelling, denk je? Ik heb het dus gezien, ik vond het heel tof. Het gedeelte over Solanas is intens. En dat is het leukste gedeelte. Want het is leuk als kunst intens is en compromisloos. En ze doet een soort rant over waarom vrouwen dan, waarom mannen dan dood moeten, zeg maar. En dat is best wel, dat is behoorlijk schokkend, maar wel interessant. En dat is wat kunst moet zijn, vind ik. Of dat is in ieder geval. Op een of andere manier moet kunst je raken. En dit raakt, want dit geeft je gevoel van, wat zegt ze nou? En ze doet daarna nog meer dingen in de voorstelling die ik minder interessant vond dan het begin. En het begin doet ze ook iets heel erg leuks met een penis. Maar dat moeten mensen maar gaan kijken. Ja, geen spoilers. Tijdens het Amsterdam Fringe Festival, 13, 14, 15 september... de voorstelling All Men Must Die. Ook weer niet voor tere oortjes. Nee. Het hele uurcultuur is eigenlijk al niet voor tere oren, moet ik zeggen. Het is wel grappig, omdat ik ben ook nog geïnterviewd laatst voor een stuk in Vrij Nederland. En dat ging ook over misandrie, mannenhaat. Mag dat wel, zeg maar? En ik denk dan, in kunst mag het zeker. Zeker gezien de track record van vrouwenhaat in kunst en in filosofie en in de wereld. Kan je daar best iets tegenover stellen. Maar dan zeggen mensen heel vaak van, ja, maar is dat dan niet heel negatief, dan moeten we niet met z'n allen liever zijn voor elkaar. Maar het gaat mij om dat je gevaarlijke ideeën moet kunnen bespreken. En daarover na moet kunnen denken. Ook om te weten waar de grenzen liggen. Ook om te weten wat er niet de bedoeling is. Is er een onderwerp dat je uit de weg gaat? Nee, alleen maar dingen die ik saai vind. Belastingen. Oh ja. Laten we het daar niet over hebben. Nee, maar dat zou zijn wat ik uit de weg ga. Verder zijn alle dingen die je uit de weg zou willen gaan natuurlijk het meest interessant, vind ik. Dus alle taboes en dingen die waar je misschien bang voor bent, die zijn daar ligt natuurlijk de meest interessante kunst. Is dat ook de reden waarom je destijds over Benno L. hebt geschreven? Was het Benno L? Ja, L, hè? Ja, denk het wel. Ja, dat was toen een soort heel erg taboe, want hij was pedoseksueel. En dat is nu allemaal nog veel erger. Nu is eigenlijk alles pedo. Iedereen heeft het de hele tijd over. Alles wat met seks te maken heeft of met bloot te maken heeft, wordt onmiddellijk aan pedoseksualiteit verbonden. En dat vind ik ontzettend gevaarlijk. Want mensen doen het om hun kinderen te beschermen. Dat snap ik, ze zijn bang. Maar ze doen het omgekeerd. Het is juist gevaarlijk om alles zo te criminaliseren of zo in die hoek te drukken. Want dan wordt er niet meer normaal gedaan over seks of bloot. En dan durven kinderen er ook niet meer over te praten. En ook niet als ze iets overkomt wat ze echt niet willen. Dus het is het omgekeerde van wat mensen willen bereiken, bereiken ze ermee. Ja, ik vind het echt heel goed. En ook wel weer heel dapper dat je het zegt. Het is ook een van de redenen waarom ik geen verzonnen woorden gebruik of zo om te verwijzen naar het geslachtsdeel van mijn kind. Ja, ja, ja, ja. Je kan er beter. Het is, nou ja, kijk, bloot is gewoon wat we allemaal zijn onder onze kleren. En dat zouden we eigenlijk moeten normaliseren. En bloot is geen seks. Bloot is bloot. En dat, ja. We doen daar zo raar over. En ik begrijp die krampachtigheid wel. Omdat we. Het komt mede ook door internet. Omdat we door internet eigenlijk alles kunnen zien en elkaar kunnen zien. En dus als je gereformeerd bent, kan je opeens ook iemand zien die naakt loopt of zo. Dus die confrontaties zijn moeilijk voor mensen. Maar dit is niet de manier om ermee om te gaan. De manier is toch om dingen te bespreken met elkaar, denk ik. Dat raakt ook aan de podcast die jij hebt getipt. Ja, Open Geesten, of niet? Ja, ja. Zeker. Ja. Historici Joost Welte en Nadia Boeras die kijken naar hun onderzoek, hoe zij geschiedenis een plek geven in de hedendaagse maatschappij. Wat kan het verleden ons vertellen over het heden? Er is nu ook een tweede seizoen over migratie. Ik vind het wel grappig, want dit is niet de juiste podcast. Is het niet de juiste podcast? Kennelijk zijn er twee die Open Geesten heten. Oh, dat vind ik. Maar, want jij zei, ik vind het spannend, deze podcast, omdat het vaak niet strookt met mijn ideeën die Klopt. Ik per se ergens over heb. Ja. Maar dat vond ik ook al wel met deze podcast. Oh, wat grappig. Maar welke podcast bedoelde jij dan? Ja, die is van Michiel Lielma. Dat is een schrijver en die interviewt mensen heel erg lang. Echt soms uren. En dus ik vind dit heel interessant wat je zegt. Maar dat is dus een andere podcast die ik onmiddellijk ga checken. Maar hij interviewt kunstenaars. Hij, bijvoorbeeld vannacht heb ik zitten luisteren naar de toneelschrijver. Die heeft een stuk geschreven over voor Jacob Derweg voor 4 mei. En er zijn toen mensen uit de zaal gelopen. En dan, waarom dan? Ik ken dit voorval ja, niet. Jacob Derweg speelt een soort foute man, zeg maar een nazi. En mensen waren zo beledigd daarover dat ze uit de zaal liepen. En Michiel Lielma interviewt de maker. En ze krijgen ook een soort, ze begrijpen elkaar niet. Ze krijgen een soort, het is een heel lang gesprek. En het is dus niet, geen een van zijn gesprekken lopen volgens een script. Het zijn gewoon open gesprekken. En dat is soms heel spannend en soms ook heel saai. Dus ik slaap er ook heel lekker op. Het is soms ook echt niet zo goed. Dan gaat het alle kanten op. Maar toch vind ik het interessant. Het is interessanter dan al die voorgekoude podcast van die per se een half uurtje moeten duren. En want mensen kunnen er niet langer dan een half uur naar iets luisteren. En ik heb dat niet. Ik vind het fijn als iets lang duurt en als mensen echt proberen de diepte in te gaan en soms elkaar niet begrijpen. En alsof het een gesprek is wat je op een feestje zou kunnen hebben. Maar grappig, omdat jij dus wel snel afgeleid bent. Ja. Maar ja, goed, ik slaap hier ook op, hè. Ja, dat is waar. Maar ik vind denken en dat vind ik echt superleuk. Maar dat vind ik ook heel ontspannend. Dus ik vind dan luister ik gewoon mee en dat doe ik eigenlijk mee met het gesprek. En dat ontspant me heel erg. En hoe ben jij op deze podcast gestuit? Ja, ik ken Michiel van de Snijtafel. Oh ja, en, geweldige filmpjes zijn dat op YouTube ook. En dus ik volg hem al een tijdje. Hij is in de coronatijd een beetje richting coronacritisch gegaan. En zo, dus eigenlijk een hele andere kant op gegaan dan ik. En ik vind het dus heel erg leuk om mensen te volgen of dingen te kijken waar ik het helemaal niet mee eens ben. En daarmee mijn geest te scherpen. Dus daarom ben ik hem blijven volgen. Maar raak je daar dan nooit geïrriteerd van? Jawel. Soms is het ook een soort van haatluisteren, zeg maar. Maar soms is het ook opeens weer goed. Maar kan je daar dan ook doorheen? Want ik denk in mijn vrije tijd, of als ik de keuze heb. Ja, ik vind het leuk. Ik weet niet waarom. Ik vind het leuk. Ik luister ook echt naar dingen als Robert Jensen of zo. Ga ik ook zitten luisteren. Ik vind het leuk om dingen te luisteren die ik echt belachelijk ook vind. En dan om bij mezelf te bedenken van waarom ik het belachelijk vind. Gewoon om argumentaar. Ik hou van in mijn hoofd argumenteren daarover. Om daarover na te denken. Voor de mensen die denken, wie is Robert Jensen? Oh, Robert Jensen. Een radio-dj en presentator die een YouTube-kanaal is begonnen. En een beetje een Fox News-achtige setting. En ook heel coronacritisch en complottheorieën. Heel erg. Hij is op een gegeven moment wordt hij ook wel heel saai, hoor. Dus ik noem hem als voorbeeld om een extreem voorbeeld te noemen van iemand die eigenlijk gewoon totale onzin verkondigt. Maar toch vind ik het dan leuk om in ieder geval een tijdje naar hem te luisteren. Of iemand als Jordan Peterson, die geen totale onzin verkondigt, maar toch heel veel waar ik het niet mee eens ben. En daar zit ik dan gewoon echt uren naar te luisteren, gewoon om te horen hoe cultuuranalyse van een heel ander iemand dan ik is. Iemand die helemaal niet gelooft in waar ik in geloof. Maar ga je dan ook anders denken? Ja, word je op een andere mening gebracht? Soms. Waar ben je recentelijk over van mening veranderd? Dat zou ik even niet weten. Maar het gebeurt wel eens. Nou, wat ik in ieder geval anders denk is bijvoorbeeld, weet je wel, mensen zeggen dan Jordan Peterson is een lul en het is een seksist. En zo, dan denk ik, ja, zo simpel is het niet. En ik vind het fijn dat het niet zo simpel is. Dus dat is iets waar ik op andere mening kom door naar hem te luisteren. Het is niet een onredelijk mens. Alleen hij is ontzettend conservatief. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken, maar dat verhult hij wel een beetje. Hij probeert door te klinken alsof hij dingen poneert als feiten, te doen alsof dat zo is en niet kan veranderen. En dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat ze wel kunnen veranderen. Maar hij doet alsof dat niet mogelijk is. En dat zijn luisteraars denken dan, oh, dat hij zal het wel weten, het is een intellectueel. En het is een beetje een trucje. En ik vind het leuk om te luisteren naar wat iemand doet. Voor de duidelijkheid, Jordan Peterson is een Canadese filosoof en spreker die vooral heel veel jonge conservatieve mannen aanspreekt. Ja. En eigenlijk een soort, ja, manninisme. Ja. Als hij tegenhanger van het feminisme. Hij is geen filosoof, maar psycholoog. Mensen denken dat het een groot denker is, maar eigenlijk is het een. Ja, ik moet niet van dat er iemand die denkt. Het is iemand, eigenlijk is het iemand die denkt. Ja, ja, daar komt het wel op neer, zeg maar. Maar die ook over zichzelf dingen zegt als ik ben. Hij heeft wel. Ik ben cultuurhistoricus. Hij geeft zichzelf wel titels die hij niet heeft. Hij is psycholoog. Oké. Okay. Jordan Peterson. Niet een tip uit de lijst van Stella Bergsma. Open geest is dus, vind ik dus leuk, omdat het geen format heeft en dat alles tegenwoordig een format heeft op tv, op radio. Het zijn open gesprekken die soms dus heel goed kunnen zijn en soms ook helemaal niks opleveren. En excuses mijnerzijds dat ik met een historische podcast aankwam zetten over migratie en zo. Ja, ook interessant. Ook interessant. Ja. Maar niet de keuze van Stella. Andere keuze van Stella. De opera. Dat is toevallig een die niet zo vaak wordt ingevuld, de categorie. Nee, dus mijn hart maakte een sprongetje. Ik dacht, laat ik dat eens doen. Die wordt vast nooit ingevuld. Ik wilde het. Ja, nogmaals, ik wilde mijn best doen. De Aufstieg en Fall. Wat is het in Duits? Der City Mahagoni. Der Stadt Mahagoni. Der Stadt Mahagoni, der Reise Fall. Ja. Kurt Weill en Bertolt Brecht. Met het bekende liedje, het bekendste liedje, denk ik, eruit. Gecoverd door de Doors. Alabama Song. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Daar hebben we ook een fragment don't van. Oh, well. Ja, gooi hem erin. Prachtig stuk. Heel spannend is het muzikaal. Kurt Weill is echt een heel erg goede componist. Hij heeft ook hele mooie gewoon jazzachtige liedjes gemaakt. Echt waar? Ja. Maar waarom is dit zo spannend en zo goed? De combinatie van Brecht en Weill. Dus het is gewoon vaak. Kunst wordt vaak goed als je gewoon hele goede mensen bij elkaar zet. En je hebt dus een goede toneelschrijver en een goede componist. Dus dat wordt natuurlijk sowieso geweldig. Ik weet niet, op een of andere manier is het heel. Er zit een soort spanning in en een soort melancholie in die heel erg. Waarom de Doors het ook mooi vonden. Ik heb het zelf niet gezien. Maar ik ben erg door jou aangespoord. Het is van 6 tot en met 27 september in de Stopera is het weer het lijkt mee te me maken. Cool. Ja, maar ik vind het ook heel erg bij je passen. Omdat het begin ook gaat over een utopie. Eigenlijk een soort wilde wereld. Een stad waar alles kan. En vanuit daar loopt het natuurlijk helemaal uit de klauwen. Ja. Maar jij hebt het stuk dus vaker gezien, ook in deze vorm? Nee, ik heb het alleen maar gehoord. Dus ik heb het alleen maar, mijn ouders hadden vroeger de plaat. En vond ik heel cool. En die vond ik altijd heel spannende muziek. Het komt ook, denk ik, omdat het iets doorbrecht, iets literairs heeft. Dus het is niet alleen maar muziek. Het heeft iets, en daar hou ik van. Ik merk heel erg bij mezelf, als ik muziek kies, dat het altijd goede teksten heeft. Tekst is toch gewoon mijn ding. Maar je zegt, je ouders hadden dit op plaat. Ja. Heb jij dan ook een rijke culturele opvoeding gehad? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar ik vermoed van wel, ja. Ja. En stonden zij er ook altijd achter dat jij dan weer film- en tv-wetenschappen? Helemaal niet, nee. Mijn moeder die vond het allemaal zonde van mijn brein. Die vond dat ik medicijnen moest gaan studeren. En ik wilde niks anders dan actrice worden en beroemd worden en zo. Dat vonden ze niet zo leuk. En mijn vader die was schilder, dus daar tekende ik altijd mee. Ze hebben het zelf gedaan door dat te zijn. Want mijn moeder was danseres vroeger en daarna werd ze fysiotherapeut. Dus door te zijn wie ze waren, hebben ze me die interesses gegeven. Maar ze wilden dat ik met mijn verstand hele verstandige keuzes ging doen waar ik goed geld mee zou verdienen. Omdat ze ook weten dat het soms sappelen is als kunstenaar. Precies. En dat het geen makkelijke weg is. Precies. Nou ja, het had me heel vrolijk geleken om jou aan mijn bed te hebben. Maar aan de andere kant zou ik ook bang zijn om dan wakker te worden met een bypass van mijn lever naar mijn nieren of zo. Het verkeerde been eraf. Ja, precies. Iets in die richting. Qua muziek heb je ook zo ontzettend veel te tippen en ingeleverd. Maar ik heb er iets uitgepakt waarvan ik denk dat dat voor heel veel luisteraars van NPO Radio 1 heel leuk is. En het is hier nog nooit ter sprake gekomen. En dat is PJ Harvey. Zij staat 6 oktober in Paradiso. Yes. En zij heeft ook een nieuwe single. Laten we eerst even luisteren. A Child's Question August. Waarom moeten we hierheen? Ik zit nu te luisteren, ik heb dit nog niet gehoord. Ze heeft ook nieuw werk. Ja. Ze heeft ook een hele mooie stem, hè? Eigenlijk een heel welluidende stem. Terwijl ze ook hele heftige nummers heeft. Ik heb haar ooit gezien op Lowlands in haar eentje met een gitaar. En daar heeft ze met dat kleine lijfje en die gitaar zo vreselijk veel indruk op me gemaakt. Echt serieus, de tranen stonden in mijn ogen. Dat was echt... Er komt een kracht uit die vrouw. Dus denk daarom dat je erheen moet. Het is een oerkracht. En ze is gewoon een briljant muzikant. Dat is eigenlijk, wanneer ze op de best is eigenlijk gewoon helemaal in een eentje zonder band met een gitaar. Dus ik hoop dat ze dat gaat doen. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat hoop ik ook voor iedereen die erheen gaat. PJ Harvey, 6 oktober in Paradiso in Amsterdam. Ja, we zijn al bijna aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Ja, gaat heel snel. Bedankt voor het luisteren. Mocht je de radio net hebben aangezet en het hele uur willen terugluisteren met schrijver Stella Bergsma, dat kan via de NPO Radio 1-app of ieder ander podcastplatform. Daar vind je ook alle tips waar we niet aan toe zijn gekomen om te bespreken, zoals de film Sick of Myself, de serie The Bear, het boek van Sunny Bergman, Mijn Nazi-opa, maar ook het boek van Marion Pauw. Ja. Tijger Lely Marion Pauw, die hier ook wel eens te gast is geweest. Een tentoonstelling in het Rosa Spierhuis, de beeldende kunst van Tariq Saduma. Je kan het daar allemaal terugzien. En Bo is Afraid. Mag ik dat nog zeggen? Ja, die moet ik ook nog zien, van Ari Aster. En dan vooral, Ari Aster, dat wil ik gewoon even zeggen, omdat ik een horrorliefhebber ben. Is herdefinieerd horror helemaal in zijn eentje. En ik vind het een van de meest interessante filmmakers van deze tijd. Dat wou ik even zeggen. Nu in de bioscoop. Zondag ben ik er weer met kunstenaar Pieter Keizer, de man die furoren maakt in Parijs en een tentoonstelling heeft met de wereldberoemde artiest Pharrell. En ik zeg voor nu een prachtige zondag en veel liefs. Een dikke zoen voor alle vroege vogels. Dag lieve mensen. Een zonnige plek, koffers check, tentje check. Doe voor vertrek, de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek, de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek, de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Zin in een zomerboek? Mijn roman, Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan.